Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος. Καλώς. Ναι, ευδιάθετος. Πιο χαρούμενος από ευδιάθετος. Συνήθως. Ανάποδος και εδώ. Τη Δευτέρα είσαι χαρούμενος. Επιτέλους να φύγει το Σαββατοκύριακο. Να φύγει τώρα αυτή η λέλαπα του Σαββατοκύριακου. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η καθημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ζώδια πολιτισμός, αθλητισμός. Και κάτι με μικρές ενέσεις επικαιρότητα στα ενδιάμεσα. Μικρά interludia, intermedia. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λέγε, μικρά διαλύματα επικαιρότητας στο μεταξύ. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Οπότε θα περάσουμε κάπως βιαστικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Μια καλησπέρα πάντως στο Γιάννη π.χ. που λέει... Πού σε ρε Γιάννη? Καλησπέρα από το αμφιθέατρο της Παντίου. Τι λες τώρα, μην μας βάζεις τώρα να δακρύζουμε μεσημεριάτικα. Θα χάσουμε φάρμα για ένα μάθημα, αν συμβάλλει το ακουστικό. Λογικό. Τι καλή λες ρε πουλή. Βλέπω παράπονα εδώ πέρα. Εντάξει παιδιά, υπομονή. Όλα θα πάνε καλά. Χέρι-χέρι θα σας κρατήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα χειρότερα νέα. Θα ξεκινήσουμε από την πηγή του δράματος σε αυτά που συζητάμε. Όλα αυτά που θα συζητήσουμε είναι δυσάρεστα, όπως πάντα. Προφανώς η μεγαλύτερη φρίκη είναι αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, εδώ και ένα μήνα πια, στην Γάζα. Νομίζω ότι τα δύο πράγματα που μπορούμε να πούμε πολύ, πολύ συνοπτικά για το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση εκεί είναι ότι έχουμε μια συντριπτική επίθεση των Ισραηλινών. Φτάνουμε πια τους 10.000 νεκρούς. Πλησιάζουμε τους 10.000 νεκρούς. Και δεν είναι το μόνο ο τίτλος ότι τους μένουν 5 μέρες τροφής. Δεν είναι τα πολύ ειδικά ζητήματα, μπορούμε να πούμε γι' αυτό, ή δηλώσεις για τα πυρηνικά. Είναι νομίζω να αντιληφθούμε γενικά το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει μια επίθεση η οποία είναι μια σφαγή, είναι ένα απόλυτο μακελιό ενάντια στον λαό της Παλαιστίνης, και από την άλλη φαίνεται, Θάνο, πες μου εσύ αν κάνω λάθος αυτό, ότι πιο θαραλέα η δυτική κοινή γνώμη αρθρώνει έναν λόγο υπέρ της Παλαιστίνης. Ναι, νομίζω ότι δεν είχε συμβεί αυτό σε προηγούμενες χρονικές περιόδους, που συνέχιζε το Ισραήλ να βομβαρδίζει, να κάνει διάφορες επιχειρήσεις, να σκοτώνει και όλα αυτά. Είχαμε το Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλες διαδηλώσεις πάλι και στις ΗΠΑ και στο Βερολίνο. Ήταν μια πολύ μαζική διαδήλωση που υπάρχει και ιδιαιτερότητα προφανώς, καθώς εκεί ο αντισημιτισμός είναι πιο έντονος και είναι πιο έντονο να στιγματιστείς και ως αντισημίτης αν μιλήσεις κατά του κράτους του Ισραήλ. Και φυσικά στην Αθήνα, ένα μεγάλο συλλαλητήριο χθες Κυριακή με συνδικάτα, οργανώσεις, σωματεία, και υπάρχει και ένα βίντεο από το ΠΑΜΕ που το έδωσε χθες στη δημοσιότητα, οπότε μπορούμε να δούμε λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβουμε το κλίμα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη συναυλία το μεσημέρι στο Σύνταγμα με υπεραστικούς, Γιονίση Τσακνή, Κολεκτίβα, Magic the Spell, Κοινούς Νητούς και Ρεβάνς μαζί με Ρίτα Αντωνοπούλου. Ακολούθησε πρεσβεία που φαίνεται και στις εικόνες και στα βίντεο ότι ήταν πάρα πολύ μαζική μέχρι την πρεσβεία του Ισραήλ, και την ίδια στιγμή υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις και φτάνουμε στον μαύρο αριθμό των σχεδόν 10.000 νεκρών. Είναι περίπου 9.800 και με βάση τελευταία καταμέτρηση. Δυστυχώς, αύριο θα περιμένουμε να ξεπεραστεί ο αριθμός, που φαίνεται κιόλας, γιατί αυτό συζητούσαμε, φαίνεται και το πόσο είναι αυταπόδοτο το πώς το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκριτα, άκρητα. Δεν υπάρχει καμία στόχευση να πληγούν στόχοι της Χαμάς, όπως διατείνονται μερικές φορές. Άλλες φορές βέβαια είναι πιο κοινική, σου λέει, εγώ έχω πληροφορίες ότι είναι κάτω από νοσοκομείο το αρχηγείο της Χαμάς, άρα θα βομβαρδίσει το νοσοκομείο. Ναι. Ή μέσα σε ένα ασθενοφόρο, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα, είχαμε και τον Υπουργό Υγείας της Παλαιστίνης να λέει ότι 16 από τα 36 νοσοκομεία και 51 από τις 72 κλινικές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βομβαρδισμών ή έλλειψης καυσίμων και φαρμάκων απαραίτητων για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι κρίσιμες υποδομές. Ένα από τα. Σκόπευα να διαβάσω ακριβώς αυτό και μικρή προσθήκη μόνο. Στις 30 μέρες από την έναρξη του πολέμου, συνολικά 175 μέλη του ιατρικού προσωπικού και 34 εργαζόμενοι στην πολιτική άμυνα έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας. Έχει μια σημασία αυτό το δεδομένο, γιατί είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε κάθε φορά που θα κουβεντιάζουμε αν έγινε ή δεν έγινε από Ισραηλινούς ο βομβαρδισμός στο νοσοκομείο, και νομίζω ότι είναι πολύ φρόνιμο από την πλευρά μας την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα να την κάνουμε και μαζί να λέμε ότι 16 από τα 36 νοσοκομεία και 51 από τις 72 κλινικές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βομβαρδισμών ή έλλειψης καυσίμων και φαρμάκων. Δεν είναι όλα από βομβαρδισμούς αυτά, αλλά το να βομβαρδίζουν τα νοσοκομεία, να καταλάβουμε ότι είναι κάτι που υπάρχει και συμβαίνει. Ναι, και τα τελεσίγραφα εκεί ένωσης. Στη Δυτική Όχθη τώρα, όχι στην Γάζα, συνελήφθη η Αχέτ Ταμίμη, η 22χρονη Παλαιστίνη ακτιβίστρια που είχε γίνει σύμβολο του Παλαιστινιακού Αγώνα στα 14 της χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε χαστουκίσει έναν στρατιώτη και είχε συλληφθεί ως υποκίνηση τρομοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεταξύ των 50 ατόμων που συνελήφθησαν στη διάρκεια της επιδρομής του Ισραηλινού στρατού. Η Δυτική Όχθη μεταξύ δεν ελέγχεται από τη Χαμάς, αυτό δεν το λέει κανένας, είναι η Παλαιστινιακή αρχή. Αλλά προφανώς υπάρχουν βομβαρδισμοί και Ισραηλινές επιχειρήσεις και στη Δυτική Όχθη μαζί με το καθεστώς Apartheid. Είναι. Δεν ξέρω πότε σταματάει το τυχαίο γεγονός και πότε ξεκινάει το να μιλάς για σκόπιμα γεγονότα. Φαίνεται και από εδώ, γιατί είναι. Δεν μπορείς να το δεις εύκολα ως τυχαίο ότι συνελήφθη η συγκεκριμένη γυναίκα. Επίσης είναι πρωτοφανής ο αριθμός των υπαλλήλων του ΟΗΕ που έχουν σκοτωθεί, όπως λέει ο ίδιος ο ΟΗΕ. Υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων που έχουν δολοφονηθεί. Είναι σαν το Ισραήλ να προσπαθεί να στείλει συνεχώς μηνύματα. Το κράτος του Ισραήλ, το ξεκαθαρίζουμε, για τα του Ισραηλινού λαού, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ή και του εβραϊκού λαού, που κάνει και αυτό τις διαδηλώσεις του και μέσα και έξω από το Ισραήλ, όσο επιτρέπεται μέσα, ή με ανθρώπους που έχουν φωνή. Είχαμε και συνέντευξη με βουλευτή του ΚΚΚ Ισραήλ πριν μία εβδομάδα. Λοιπόν, Θάνο, φοβάμαι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την συζήτηση, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να κάνουμε την πρώτη τηλεφωνική συνέντευξη. Είναι φοβερό και πόσο εγκληματικό και έτσι φρικαλαίο μοιάζει την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι και πόσο συνηθίζεται στη συνέχεια. Δεν το λέω επικριτικά, αλλά αυτό που την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ, να μην ξεχνάμε ότι παρακολουθούσαμε φρίκι το να έχει νεκρώσει η Γάζα, να έχουν κοπεί τηλεπικοινωνίες, να μην υπάρχει ηλεκτρισμός. Αυτό έχει ξαναγίνει και ουσιαστικά είναι σαν να θεωρείται πλέον κάτι πιο σύνηθες από αυτό που ήταν. Ευτυχώς χιλιάδες κόσμους σε όλο τον κόσμο δεν το θεωρούν σύνηθες. Απλά γι' αυτό ξεκινάμε με τη Γάζα, για να μην το αποδεχθούμε αυτό το πράγμα, ότι συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει απέναντι σε κάθε είδους δίκαιο καλεσμάτων διεθνούς οργανισμού κλπ. Και δεν το λέω επικριτικά, έτσι γίνεται δυστυχώς. Έτσι, αυτά έχει επικαιρότητα, ας πούμε. Την πρώτη φορά είναι το super duper γεγονός, ξέρω εγώ, και με το πώς παρουσιάζεται. Τη δεύτερη. Εγώ νομίζω ότι είναι χρήσιμο και τη στιγμή που παρουσιάζεται έτσι να έχουμε την ψυχραιμία να αναλύσουμε τα γεγονότα ως άνθρωποι που ξέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα συζητούν κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι προς όλες τις έξαλλες φωνές που προσπαθούμε να μην είναι έξαλλη η φωνή μας και να εξακολουθούμε να μιλάμε γι' αυτό, να συζητάμε γι' αυτό με ένα ενδιαφέρον το οποίο να είναι ειλικρινές. Εκεί που βρίσκεται πραγματικά η ένταση με την οποία νιώθουμε αυτά που συμβαίνουν. Οι διαδηλώσεις αυτές έχουν μια σημασία. Να πούμε ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν πιέσεις. Διάβαζα μουσικούς που έχουν σχέσεις με το Ισραήλ λόγω του ρεμπέτικου, που είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν και δουλεύουν, ότι υφίστανται πιέσεις από απειλές μέχρι επαγγελματικές πιέσεις για δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Και γι' αυτό και λέμε ότι το να βλέπει κανείς να αθρίζονται οι φωνές αυτές και να βλέπουμε ογκώδεις διαδηλώσεις. Μας γράφει η Λαμπρινή ότι έχουμε 20 χρόνια να δούμε τέτοιες αντιπολεμικές διαδηλώσεις από το Ιράκ. Έχει μια πολύ πολύ μεγάλη βαρύτητα, πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν. Επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνέντευξη. Ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δημοτικό σύμβουλο για έναν με δύο μήνες ακόμα με την ανοιχτή πόλη ως επικεφαλής, καθώς σήμερα εργολάβος βρέθηκε στην πλατεία Εξαρχείων, χωρίς άδεια, όπως καταγγέλλεται, για να κόψει τα 72 δέντρα της πλατείας. Ο κύριος Ηλιόπουλος, όπως και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος, και πολλοί πολίτες βρέθηκαν εκεί προσπαθώντας να σταματήσουν τις εργασίες και από ό,τι διαβάσαμε, κύριε Ηλιόπουλε, καταθέσατε και μήνυση. Ναι, καλησπέρα. Βρεθήκαμε στο ΑΤΑΦ Εξαρχείων, εγώ, ο Δημήτρης Παπαχρήστου και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, και καταθέσαμε μήνυση όπου ζητάγαμε και την άμεση διακοπή των εργασιών. Έχουμε δει ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεστε να ζητάτε να μιλήσετε με τον εργολάβο, δεν λαμβάνετε απάντηση και κάπως προσπαθείτε να εξηγήσετε ότι αυτή είναι μια κανονική τυπική διαδικασία, ότι θα έπρεπε να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο των έργων για αυτό που συμβαίνει, για το ότι κόβονται δέντρα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι συνέβη? Μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενο, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας, μπορεί να του φαίνεται παράξενο σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας σε συνεργεία να κάνουν έργα χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω ότι αυτό είχε γίνει ακριβώς από το Δήμο Αθηναίων και την κυβέρνηση και στην περίπτωση του Θεάτρου Εμπρός, που ήταν θεωρείται ένα σύγχρονο μνημείο και είχαν πάει εργολάβοι να τους φραγίσουν κτλ. Μέχρι που βρεθήκαμε εκεί, ζητήσαμε να δούμε τις άδειες, δεν υπήρχαν άδειες, καταθέσαμε μήνυση και σταμάτησαν εκεί οι διαδικασίες. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και σήμερα. Ζητούσαμε επιμόνως να μας φέρουν ποια είναι η άδεια. Όταν έχεις ένα εργοτάξιο, η άδεια πρέπει να είναι σειροκολλημένη στο εργοτάξιο. Για το συγκεκριμένο έργο επίσης χρειάζονται ειδικές άδειες, γιατί δεν μιλάμε για κοπή θάμνων. Μιλάμε για κοπή υψηλών δέντρων. Αυτό έχει μια πολύ αυστηρή διαδικασία η οποία πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο την ποιότητα ζωής. Ένα δέντρο να κοπεί κάπου γιατί πρέπει να ανεγερθεί μια πολυκατοικία, αυτή η κοπή δέντρου πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Δημοτική Αρχή, Αττικό Μετρό και η Κυβέρνηση κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και λένε ότι έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους. Δεν έχει καμία νομική σημασία για το αν έχουν περιγράψει ένα μνημόνιο καταλαβαίνουμε και εμείς. Συνεργασίας. Ναι. Το οποίο μπορεί να περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, okay, αλλά από εκεί και πέρα κάθε στάδιο υλοποίηση ενός έργου έχει διαδικασίες αδειοδότησης. Είναι φανερό, λέω ότι είναι φανερό γιατί ζητούσαμε από το πρωί την άδεια και εμείς και οι κάτοικοι και ποτέ κανένας δεν μας έδειξε καμία άδεια. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει άδεια. Θεωρώ ότι μάλλον προσπαθούν να κάνουν μια τρίπλα στο τεχνικό κομμάτι να πούν ότι δεν κόβουμε τα δέντρα, αλλά τα κλαδεύουμε για μεταφύτευση. Υποθέτω αυτή θα είναι η υπερασπιστική τους γραμμή. Ξαναλέω, στο καθαρά τεχνικό κομμάτι. Μπορούν να μεταφυτευτούν δέντρα τόσο ψηλά. Τώρα ξέρω ότι δεν είστε γεωπόνος, ξέρω εγώ, αλλά. Δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να κάνω το γεωπόνο. Δεν είναι. Το κυρίαρχο επιχείρημα δεν είναι ότι τόσο ψηλά δέντρα μπορούν να μεταφυτευτούν. Επίσης, συγχωρέστε με, αλλά κάθε θεσμός ελέγχεται και από την αξιοπιστία που έχει χτίσει. Μιλάμε για μια δημοτική αρχή η οποία προεκλογικά έλεγε ότι θα φυτέψει 70.000 δέντρα και μαζί με τις αντικαταστάσεις αυτών που κόπηκαν, ξεράστηκαν κτλ. Φύτρωσε 5.000 δέντρα. Άρα η αξιοπιστία και της Αττικό Μετρό και της Δημοτικής Αρχής κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να σταθεί και σε αυτή την περίπτωση. Άρα γιατί να μην το φέρει η Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη από το Δημοτικό Συμβούλιο? Δηλαδή είναι αυστηρές διαδικασίες όπως λέτε, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία για να περάσει και να γίνουν με άδεια αυτές οι εργασίες, ώστε να μην υπάρχει ένσταση για το τυπικό κομμάτι. Για το δικαστικό κομμάτι, επίσης να ενημερώσω ότι εκκρεμεί και μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Συνολικά για τη χωροθέτηση της εξόδου του μέτρο στην πλατεία Εξαρχείων. Και το λέω αυτό σχετικά με τη χωροθέτηση. Επιλέγω τη λέξη χωροθέτηση, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανίσει ότι όποιος διαφωνεί με το μετρό στα Εξάρχεια διαφωνεί συνολικά με το να υλοποιηθεί το έργο της τέταρτης γραμμής ή να περάσει από την περιοχή. Τη στιγμή που έχουν κατατεθεί από την παλιά ανάπλαση και τον Νίκο Μπελαβίλα πολύ συγκεκριμένα εναλλακτικά σχέδια για εξόδου μετρό, οι οποίες θα αφήνουν ανέπαφη την πλατεία. Το λέω δηλαδή ότι κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται το δίλημα να είναι το ή μια περιοχή θα αποκτήσει μετρό ή θα χάσει την πλατεία της. Δεν χρειάζεται οι κάτοικοι να διαλέξουν ανάμεσα στα δύο. Υποστηρίζω και υποστηρίζουν και πολύ σοβαροί επιστήμονες ότι μπορεί να υπάρξει και πλατεία και πράσινο και μετρό χωρίς να πειραχτεί καθόλου. Προφανώς αν σκαφτεί η πλατεία για να βγουν εκεί οι έξοδοι, να γίνουν η αεραγωγή κτλ. Οτιδήποτε πράσινο τοποθετηθεί εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε ότι θα είναι θάμνη και όχι αυτά τα ψηλά δέντρα τα οποία γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή επέλεξε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα ανοιχτό μπραντε φέρα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δηλαδή η κυβέρνηση προσπαθεί να εκβιάσει την καινούργια Δημοτική Αρχή και τον Χάρη Δούκα σε μια λογική ότι δεν με ενδιαφέρει αν καταψηφίστηκε ο Κώστας Μπακογιάννης. Εμείς θα προχωρήσουμε αυτά που θέλαμε να προχωρήσουμε χωρίς να μας απασχολεί καθόλου. Είτε αυτό αφορά την Όλγα, είτε αυτό αφορά το μετρό στα Εξάρχεια, είτε ίσως το επόμενο διάστημα το λόφο του Στρέφη και μια σειρά από τέτοιες πρωτοβουλίες που είχε πάρει η απερχόμενη διοίκηση Μπακογιάννη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό από τη μεριά μας να είναι καθαρό ότι μιλάμε για μια πόλη που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά πρασίνου ανακάτοικο σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ότι το πράσινο στην πόλη είναι και ζήτημα ασφάλειας. Είναι ζήτημα που σε προστατεύει από τις πλημμύρες, από τον καύσωνα, από τις θερμικές νησίδες. Δεν είναι ζήτημα ότι κάποιοι τρελοί απλά υπερασπίζονται το πράσινο γιατί τους φαίνεται ωραίο στο μάτι, ας πούμε, και είναι αισθητικό το ζήτημα. Είναι ζήτημα για τη ζωή των ανθρώπων, για τη ζωή της πόλης. Κύριε Λιόπουλε, αυτή τη στιγμή έχετε εικόνα για την κατάσταση στην πλατεία, δηλαδή σταμάτησαν οι εργασίες? Πόσα έχουν προλάβει να κόψουν? Οι εργασίες δεν έχουν σταματήσει, ή για την ακρίβεια κάποιες στιγμές γινόντουσαν διαλύματα, στη συνέχεια συνεχιζόντουσαν. Ξέρω ότι στη συνέχεια υπήρξε και μια επίσκεψη, ήταν και η Δημοτική Σύμβουλος της Ανοιχτής Πόλης, η Δέσποινα Λευζάκη και η Ιωάννα Κούρτοβικ, που είχε κατέβει με τον συνδυασμό του κύριου Παπαδάκη, όπου γνωρίζω ότι θα πηγαίνανε στην εισαγγελία για να κάνουν και εκεί παρέμβαση. για να σταματήσει η διαδικασία. Δεν έχω εικόνα δυστυχώς αυτή τη στιγμή ποια είναι η διαδικασία. Όποτε ο κόσμος προσπάθησε να αντιδράσει λίγο πιο δυναμικά, η απάντηση της αστυνομίας ήταν σπροξιές και χημικά. Αυτό το οποίο γνωρίζει να κάνει η αστυνομία δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε ούτως ή άλλως αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί σήμερα. Οπότε με αυτή την έννοια είναι πολύ κρισιμική συμμετοχή στην απογευματινή κινητοποίηση, αλλά και να πιέσουμε με όλα τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε. Είτε αυτό είναι ο δημόσιος λόγος, είτε αυτό είναι η κινητοποίηση, είτε αυτό είναι ακόμα και τα νομικά εργαλεία τα οποία επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, κύριε Ελιόπουλε, και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια για να μας σχολιάσετε όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και οι ακροατές μας, αλλά μας φαίνεται πιο λογικό να μην τα πούμε τώρα παρεμπιπτόντως στο περιθώριο μιας άλλης κουβέντας. Αλλά αν μας πείτε ότι θα αποδεχτείτε την πρόσκληση να τα κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή με την ησυχία μας, εμείς θα το θέλαμε πάρα πολύ. Κατανοητό, έχετε απόλυτο δίκιο, με πολύ μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα έχουν φανεί μια σειρά από ζητήματα, με πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε αυτή τη ζήτηση για να μπορώ και εγώ να είμαι και πιο συγκεκριμένος στις απαντήσεις που στα ερωτήματα που είναι φυσιολογικό ότι θέλετε να μου θέσετε. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Πολύ καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Νάσος Ηλιόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής της ανοιχτής πόλης μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η θητεία. Μετά είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Είναι αυτό το δίμηνο που είναι περίεργο. Δηλαδή ο άλλος καταψηφίζεται και μετά συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα, το οποίο, οποίο πρόγραμμα καταψηφίστηκε στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ δημοκρατικό αυτό. Μια χαρά είναι. Και το να κόψεις τέτοια δέντρα είναι φοβερό. Το έχουν κάνει και στη γειτονιά μου. Έχω πρόσφατα υποφέρει από αυτό. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναπληρώνεται. Σου λέει τώρα θα φυτέψουμε. Εμένα πήγανε και βάλανε στο δρόμο έξω από το σπίτι μου. Είναι κάτι ζουμπαδάκια εκεί πέρα, κάτι που τα κλωτσάς με τον αστράγαλο αυτά που έχουν βάλει. Και λες ρε παιδιά, κόβετε δέντρα τώρα 30 και 40 ετών για να βάλετε αυτό το πράγμα. Και ιδίως σε μια πόλη που υποφέρει από αυτό το πράγμα. Το πιο καλό σχόλιο είναι που μας γράψατε εδώ πέρα τι δουλειά είχαν τα δέντρα στα Εξάρχεια. Σωστό είναι αυτό. Τι δουλειά είχαν τα δέντρα στα Εξάρχεια. Καμία δουλειά δεν έχουν τα δέντρα στα Εξάρχεια. Γενικά όπου βλέπετε δέντρα είναι χαμένος χώρος που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε με περισσότερο τσιμέντο. Έκανε και σχετική δήλωση ο Χάρης Δούκας, ο εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων. Έχουμε τον απερχόμενο και τον εκλεγμένο. Κανένα χαμένο δέντρο στην Αθήνα, άλλο ένα τελεσμένο της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Το πρωί κόβονται δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Κανένα χαμένο δέντρο και διαβούλευση ακόμα και τώρα, την ίστατη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν ένα περιβαλλοντικό και φιλολογικό έργο όπως το μετρό να αποτελεί αντικείμενο ξημένης αντιπαράθεσης. Και μετά υπάρχει κάλεσμα στην εταιρεία να σταματήσει τις εργασίες. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στα τελεσμένα. Το ανέφερε και ο κύριος Ηλιόπουλος. Και απορώ πως εδώ η απάντηση δεν είναι 55%. Ο κύριος Δούκας πήρε 55%. Ο κύριος Μπακογιάννης έχασε. Το πρόγραμμα του κυρίου Μπακογιάννη έχασε. Επομένως, με την ίδια λογική που δίνεται νομιμοποίηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει το πρόγραμμά του, με κριτική, με αντιδράση, με αντιπολίτευση, αλλά αυτή την λαϊκή εντολή έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχει εντολή ο Μπακογιάννης για να συνεχίσει το δικό του πρόγραμμα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τι θα μπορούμε να περιμένουμε από τον κύριο Δούκα. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο και τις εξελίξεις της ημέρας εδώ. Για τα Εξάρχεια έχει πει και το είχε πει και στο debate για διαβούλευση. Διαβούλευση με τους κατοίκους. Σε κατησυχάζεις ένα αυτό. Υποθέτω ότι το πάει στη λογική να γίνει στα Εξάρχεια, αλλά όχι στην πλατεία. Το οποίο έχει παρουσιαστεί ως εναλλακτικό σχέδιο. Ναι, αλλά ένας τρόπος για να το περιγράψεις αυτό θα ήταν να γίνει στα Εξάρχεια και όχι στην πλατεία. Είχα την εντύπωση ότι ήταν στα όρια της επεκφυγής η απαντήση. Έτσι το θυμάμαι. Μπορεί να τον αδικώ τον άνθρωπο, αλλά. Καλά, δεν έχει σημασία. Μικρό καλάθι. Ήταν αυτό τέλος πάντων σε γενικές γραμμές, όπως το εξέλαβε ο καθένας. Μέχρι να δούμε το αν θα τηρήσει αυτή την θολή υπόσχεση για διαβούλευση. Λοιπόν. Πάντως είναι θετικό ότι εδώ υπάρχει αντίδραση. Τέλος πάντων, οπότε μιλάει για τελεσμένα για το έργο που προχωράει. Δηλαδή. Ας τα δεντράκια ήσυχα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, έχουν πάθει όλοι με τα δέντρα. Πρώτα απ' όλα, τι έχουν πάθει όλοι οι δεξιοί δήμαρχοι με τα δέντρα. Και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια είχαμε. Όπου έβρισκε δέντρο τζέρβα, στόκοβε. Αφού είναι σκατοδάχτυλη, παιδί μου, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. ό,τι φυτεύουν, ξεραίνεται. Δεν υπάρχει γιατριά με αυτούς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν. Λέτε για. Μόλις μας γύρωσε για του χρόνου ο Ηλιόπουλος, για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αρχές Νοεμβρίου. Ναι, δεν είναι το συνέδριο. Δεν είναι το συνέδριο. Το συνέδριο πάει από Φλεβάρι και αν. Λοιπόν. Κοιτάξτε, τώρα τον καλέσαμε για αυτό το θέμα που ήταν παρόν και μετά ήταν και στο αστυνομικό τμήμα και είναι με την ιδιότητα ως δημοτικός σύμβουλος. Να ανοίξουμε μια κουβέντα για τον Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ. Όχι, παιδιά. Τώρα η κουβέντα για το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ποια είναι η μοίρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα, είναι κουβέντα κρίσιμη και πρέπει να την κάνουμε με την άνεσή μας, να συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή δεν θα την κάνουμε. Άντε, πες και λίγο για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μια που σε βρήκαμε. Δεν θα την κάνουμε. Λυπάμαι έτσι που το λέω, αλλά η θητεία του Μπακογιάννη λήγει 31-12, δυστυχώς. Ναι, ισχύει. Εντάξει, ναι. Απλώς είναι ένα ζήτημα. Όταν δεν υπάρχει λόγος πρώτα απ' όλα γενικά να καταψηφίζεις και μετά να λήγει η θητεία σου πιο μετά. Θα μπορούσε να λήγει όπως γίνεται στις εθνικές εκλογές. Δεν έχω υπόψη μου, δεν έχω το ιστορικό τώρα. Υποθέτω ότι πάντα γινόταν αυτό. Αλλά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δημιουργούν ακριβώς αυτές τις στρεβλώσεις. Ότι προχωράει κάτι στο οποίο οι πολίτες έχουν πει όχι. Θάνο μας γράφει εδώ πέρα ο Δημήτρης ότι για το λόφο Στρέφη είχε πει διαβούλευση, για το μετρό είχε πει πως είναι η λιμένη απόφαση και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε, ναι, θα επανέλθουμε σε αυτό. Πώς τολμάει να διαφωνεί τώρα. Ποιος είστε κύριε τώρα. Με τι μούτρα τώρα εσείς θα ορθώσετε ανάστημα απέναντι στο Θάνο τον Καμίλαλη, τον Αθανάσιο Καμίλαλη. Πάντων, καλά, έχετε. Και τώρα λέει διαβούλευση ακόμα και τώρα στην ίστατη στιγμή. Δεν είναι ότι. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε να κάνουμε την επόμενη μας συνέντευξη. Ναι. Ωραία. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να φέρουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας με βίντεο αυτή τη φορά, αν όλα πάνε καλά, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον Παναγιώτη Αντωνίου. Ο Παναγιώτης Αντωνίου είναι δικηγόρος, είναι παρεμπιπτόντως και δημοτικός σύμβουλος στην Αγία Παρασκευή, αλλά είναι καλεσμένος με την ιδιότητα του δικηγόρου για την υπόθεση της επίθεσης που είχε γίνει στο βαγόνι στο Μοναστηράκι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Αν μας ακούς. Καλησπέρα, σας ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλεις να μας πεις καταρχάς τι έχει συμβεί, ποιοι κατηγορούνται και γιατί, όχι τα ονόματα προφανώς, αλλά ποια είναι η κατηγορία. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για θύματα, ας το πούμε πολύ συνοπτικά, είναι τα θύματα της επίθεσης που είναι κατηγορούμενοι. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή εξελίσσεται και η διαδικασία στην δεύτερη ανακρίτρια ανηλίκων, λόγω κάποιων ανήλικων συλληφθέντων από την πλευρά των ακροδεξιών, στην πραγματικότητα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες όσον αφορά το περιστατικό στο Μοναστηράκι σε 5 κοπέλες από την πλευρά των διαδηλωτών των αντιφασιστικών κινητοποιήσεων της 1ης Νοέμβρη, εκ των οποίων μάλιστα η μία προσέτρεξε απλώς για να παρέχει πρώτες βοήθειες σε τραυματίες, διαδηλωτές και επιβάτες και το καθεξή. Και η άλλη είναι μία εκ των βαριά χτυπημένων από την επίθεση των νεοναζί που διακομίστηκε και στο νοσοκομείο το βράδυ της 1η Νοέμβρη. Με τι στοιχεία? Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο μία κατάθεση αστυνομικού, η οποία μάλιστα δεν αναφέρει ότι ήταν κομμάτι του περιστατικού μέσα στο σειρμό, αλλά τις εντοπίζει πρώτη φορά να λαμβάνουν πρώτες βοήθειες, τουλάχιστον οι χτυπημένες, σε ένα σημείο δίπλα από το σταθμαρχείο του σταθμού στο Μοναστηράκι, και εξ αυτού προκύπτει μια ολόκληρη ακροβασία ότι ήταν σε κάποια συμπλοκή, ενώ στην πραγματικότητα ήταν απλώς θύματα και αμυνόμενες απέναντι σε αυτό τον ακροδεξιό εγκληματικό εσμό που επιτέθηκε στο Μοναστηράκι. Και μάλιστα ενώ το βράδυ της 1ης Νοέμβρη οι συναδέλφισσες οι οποίες επιλύσσαν τις υπόθεσεις ενημερώθηκαν από τη Γαζά για πλημελήματα, την επόμενη μέρα που έγινε η μεταγωγή στην εισαγγελία τσουβαλιάστηκαν με τους ακροδεξιούς, μεταξύ των οποίων συλληφθής είναι και αυτός που φωνάζει να τους κάψουν και κρατάει το μπιτόνι και ρίχνει το υγρό, και οδηγήθηκαν όλοι μαζί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Είναι θεωρία των δύο άκρων σε νέα ύψη, σε νέα επίπεδα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτόν που βρίσκεται μπροστά και αυτόν που βρίσκεται πίσω από το μπιτόνι να είναι εξίσου κατηγορούμενοι τώρα στα μάτια της, στα μάτια της αστυνομίας. Άρα για να το κάνουμε σαφές, γιατί okay, αυτό που έχουμε δει είναι το βίντεο που δημοσιοποίησαν φασίστες με το μπιτόνι. Εκεί πέρα τα συγκεκριμένα άτομα, οι πέντε γυναίκες, πότε συλλαμβάνονται, πότε δηλαδή τους βρίσκει η αστυνομία? Εκεί λοιπόν, στο σημείο επιτόπου μαζί με... Η αστυνομία επεμβαίνει πρώτη φορά, όπως φαίνεται από άλλα βίντεο, όταν έχει ολοκληρωθεί η επίθεση των ακροδεξιών. Δεν κάνει επιτόπου καμία κίνηση σύλληψης απέναντι στους δράστες οι οποίοι φέρουν βαρύ οπλισμό, κράνη και ούτω καθεξής. Δηλαδή ξεχωρίζουν στο πλήθος του ΙΣΑΠ δράστες. Και στη συνέχεια ο κόσμος έχει καταφέρει από την άλλη μεριά της αποβάθρας, από την έξοδο κινδύνου, να φύγει και εντοπίζονται από την αστυνομία στο σταθμό μετά τη λήξη του περιστατικού της επίθεσης των ακροδεξιών οι κοπέλες, εκ των οποίων η μία είναι με ανοιγμένο κεφάλι από αντικείμενο των ακροδεξιών κακοποιών, οι άλλες τρεις φίλες της κάθονται για συμπαράσταση από πάνω της, και μία γυναίκα η οποία δεν ήταν καν παρούσα στην επίθεση αυτή, απλώς ήταν στο τρένο ερχόμενη από τις διαδηλώσεις. Συλλαμβάνεται επίσης όταν προστρέχει, είναι και μια γυναίκα, η συγκεκριμένη είναι και μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας με παιδί κτλ., όταν προστρέχει να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα. Οπότε έχουμε επιτόπου σύλληψη πέντε γυναικών, η μία της ανακοινώθηκε η σύλληψη όταν διακομίστηκε μάλιστα στο νοσοκομείο, και μηδέν συλλήψεις ακροδεξιών στο Μοναστηράκι. Έχουμε συλλήψεις πέντε ακροδεξιών στο Θυσίο, και τρεις ώρες μετά το περιστατικό ανακοινώνεται ότι συλλαμβάνεται, προφανώς σε άλλο σημείο διότι υπήρχαν στοιχεία βίντεο και ούτω καθεξής, μόνο ο δράστης της επίθεσης με τον πιτόνι που απείλησε να βάλει φωτιά σε ολόκληρο το βαγόνι του ΙΣΑΠ. Υπάρχει μια ανακοίνωση της συνέλευσης των κατηλημένων προσφυγικών για την ενέδρα των φασιστών στο μοναστήρα και τη σύγκρουση μαζί τους. Την έχουμε δημοσιεύσει στο The Press Project. Μπορείτε να δείτε εκεί πέρα μια καταγραφή των γεγονότων από τους ανθρώπους που τα έζησαν. Ποια είναι η πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο δικαστήριο? Γιατί ενώ γενικά ξέρω ότι δεν είναι καλή ιδέα να κάνει κανείς προβλέψεις, όταν υπάρχει ένα κατηγορητήριο το οποίο βασίζεται σε μια μαρτυρία αστυνομικών, νομίζω ότι έχουμε δει αρκετές φορές να φτάνει η ώρα της αποδεικτικής διαδικασίας και να αρχίσουν τα «δεν ξέρω, δεν είδα, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι», δεν θα είναι πρώτη φορά που βλέπουμε να συμβεί. Καλά, εδώ δεν είναι καν ότι είδε. Δεν είναι αστυνομικός που λέει «είδα την τάδε να πετάει πέτρα». Είναι... Δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία ενός αστυνομικού η οποία πιο αδίκημα περιγράφει αυτή η μαρτυρία? Λοιπόν, η μαρτυρία αυτή αναφέρει ότι τις εντοπίζει όχι στο περιστατικό, αλλά μετά από το περιστατικό στο σταθμαρχείο, την ώρα που τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Από τη στιγμή που παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, κάπως με μια λογική ακροβασία προκύπτει ότι ήταν στο σειρμό, γι' αυτό προσήφθησαν. Και μάλιστα οι τρεις από αυτές προσήφθησαν, υποτίθεται, στην αρχή αυτή ήταν η δικαιολογία που είπαν οι αστυνομικοί προς τη συνάδελφο, τη δικηγόρο, ότι τις πηγαίνουν για κατάθεση για να εντοπίσουν τους ακροδεξίους. Και λίγη ώρα αργότερα τους ανακοίνωσαν ότι προκύπτει ότι έχετε προβεί σε φθορές στο τρένο, ότι ήσασταν στο περιστατικό και ότι έχετε παρακολουθήσει σε κακουργηματικό βαθμό τη λειτουργία του ΙΣΑΠ. Ενώ πρόκειται για ανθρώπους που θα κατέβαιναν στον ΙΣΑΠ για να αλλάξουν γραμμή και δέχτηκαν την επίθεση από την ενέδρα της Προπάτρια, η ίδια ακροδεξία ανακοίνωσαν. Να καταλάβουμε λίγο το νομικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια κατηγορία, δεν υπάρχει μια κατηγορία από προφανώς αβάσιμες κατηγορίες, αν πεις δηλαδή ότι αυτόν τον βρήκα τραυματισμένο, αλλά από αυτό υποθέτω ότι θα ήταν πριν σε κάποια σύγκρουση στην οποία θα είχε διαπράξει παρανομίες, για τις οποίες δεν έχω κανένα στοιχείο όμως. Αυτό είναι κάτι το οποίο, το οποίο φτάνει στο δικαστήριο. Δηλαδή θα απασχοληθεί ένα δικαστήριο με ένα σενάριο που λέει είδα μια κοπέλα τραυματισμένη και αφού την είδα τραυματισμένη μάλλον θα συμμετείχε νωρίτερα σε παράνομες πράξεις τις οποίες δεν μπορώ να αποδείξω, δεν ήμουν εκεί, δεν έχω υλικό. Υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο δεν ξέρουμε δηλαδή, ή μπορεί ένα δικαστήριο να ασχοληθεί με το ότι ένας αστυνομικός εικάζει ότι ένα θύμα μιας επίθεσης μάλλον θα έχει κάνει κάτι άλλο νωρίτερα που δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, η σύλληψή τους βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την ακροβασία που περιγράψατε τώρα. Από εκεί και πέρα, την ημέρα του αυτοφόρου ασκήθηκε ποινική δίωξη χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός εκ μέρους του αρμόδιου εισαγγελέα για το ποιος έκανε τι. Δηλαδή, όσοι συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή, τσουβαλιάζονται σε ένα ενιαία δικογραφία, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχουν διαπράξει όλοι τα πάντα, διότι περιγράφονται απλώς πλήθη διαδηλωτών και πλήθη ακροδεξιών. Από εκεί και πέρα είναι στην αρμοδιότητα, εξελίσσεται τη διαδικασία τώρα που μιλάμε, της αρμόδιας ανακρίτριας, να επιβάλλει μη όρους αναλόγως με το πώς κρίνει ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, όχι αποδείξεις, έστω και ενδείξεις για τις συγκεκριμένες κοπέλες και τη σύλληψή τους. Και μετά υπάρχει μια μακρά διαδικασία για την οποία δεν γνωρίζουμε αν ένα αρμόδιο συμβούλιο θα μπορούσε ποτέ να παραπέμψει 4-5 θύματα φασιστικής ακροδεξιάς βίας και ενέδρας για αδικήματα που στην πραγματικότητα δεν προκύπτει ότι διαπράττουν οι ίδιες και αν προκύπτει ότι διαπράττονται εκείνη την ώρα, διαπράττονται από τους ακροδεξιούς και μόνο. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε το σημάδι το αν θα τους επιβληθούν όρους και αν θα τους επιβληθούν όροι και τι όροι θα τους επιβληθούν σήμερα στο τέλος της ανακριτικής διαδικασίας. Το σήμερα αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, να εξηγήσουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε της δικαστικής διαδικασίας. Βρισκόμαστε στην διαδικασία της ανάκρισης, όπου εξετάζονται αυτή την ώρα μάρτυρες και απολογούνται οι κατηγορούμενες. Οι κοπέλες από το μοναστηράκι έχουν συλληφθεί και δύο άτομα από τη Βικτόρια. Συνολικά από την πλευρά των ακροδεξιών 6 άτομα, ο άνθρωπος που φέρεται να κουβαλούσε το πιτόνι και φαίνεται στο αντίστοιχο βίντεο και άλλοι 5 από το Θησίο, έτσι από την περιοχή του Θησίου. Όταν ολοκληρωθεί η ακρόασή τους και η απολογία τους από τον ανακριτή, ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα και μαζί με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα επιβάλλονται ή δεν επιβάλλονται ανάλογα με το πώς κρίνονται σε επίπεδο βαρύτητας τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας, περιοριστικοί όροι, οι οποίοι μπορεί να είναι από το τίποτα, αφού είναι απλώς ελεύθερος μέχρι το δικαστήριό σου, μέχρι και το ίστατο μέτρο που είναι η προσωρινή κράτηση για την οποία δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα εν προκειμένου. Και στη συνέχεια, τρεις υποτίθεται αυτούς τους όρους μέχρι τη μέρα του δικαστηρίου σου, όπου δεν γνωρίζεις για ποια από όλα αυτά τα αδικήματα που περιγράφονται στη δικογραφία τελικά θα παραπεμφθείς. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει και πιθανότητα και το βλέπουμε σε αντίστοιχες υποθέσεις, ειδικά από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κτλ., να εισάγεται μια ποινική δίωξη από τους αστυνομικούς και από τον αρμόδιο εισαγγελέα με σωρία κακουργημάτων και στο τέλος όλα αυτά να τελειώνουν και να παραπέμπεσαι απλώς για δύο πλημελήματα, μια αντίσταση, μια φθορά ή οτιδήποτε, ας πούμε. Και... δηλαδή δεν είναι δεσμευτική η παρούσα δικογραφία για το γιατί θα δικαστούν, αν εν τέλει δικαστούν, συγκεκριμένες κοπέλες. Κύριε Αντωνίου, και από τους φασίστες που κάναν την επίθεση, τελικά έχουμε σύλληψη μόνο του τύπου με τον Πιτόνι μετά την επίθεση, δηλαδή ώρες μετά. Το λέω να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Γιατί η αρχική εντύπωση που είχε προσπαθήσει να δώσει η Ελλάς, μιλώντας για τη σύλληψη ενός ατόμου και λοιπά, και όταν βγήκε ότι συνελήφθη αυτός με τον Πιτόνι, ήταν ότι παρενέβησαν με κάποιον τρόπο οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν όταν είχε ολοκληρωθεί το περιστατικό. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει ότι προσποιούνται ότι κυνηγούν κάποιους από αυτούς. Εν τω μεταξύ είναι σε κλειστό χώρο, κατεβαίνουν οι αστυνομικοί τις κάλες. Αν θέλανε, μπορούσαν να σταματήσουν 3-4 επιτόπου. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει και προσαγωγή ατόμου από την πλευρά των ακροδεξιών επιτόπου, ο οποίος τελικά αφήνεται ελεύθερος. Και υπάρχει κατόπιν εορτής σύλληψη 5 ατόμων από την περιοχή του Θησίου, φερόμενοι ότι ήταν στην ομάδα που άναψε πυρσούς νωρίτερα στα σκαλάκια της Ακρόπολης, χωρίς να υπάρχει επίσης άμεση σύνδεση αυτών με το περιστατικό στο Μοναστηράκι, δεν τους αποδίδεται κάτι τέτοιο. Και κάποιες ώρες αργότερα υπάρχει η σύλληψη του ανθρώπου που στο βίντεο φέρεται να ρίχνει το υγρό από το πιτόνι και να συμμετέχει στην επίθεση, όπου στην ανακοίνωση της Ελλάς αναφέρεται μάλιστα, αν το δείτε, ότι τακτοποιήθηκε. Όταν η Ελλάς αναφέρει ότι ταυτοποιήθηκε, σημαίνει ότι έχει προλάβει, έχει δει αντίστοιχα βίντεο και σίγουρα δεν έχει προβεί σε σύλληψη αυτού του ατόμου επί τόπου. Γιατί αν χρειάζεται λίγο χρόνο να ταυτοποιήσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν ταυτοποιήθηκε επί τόπου από έναν αστυνομικό των ΜΑΤ μέσα στο χαρτί. Προφανώς, αν σε πιάσουν την ώρα που το κάνεις, δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθείς, γιατί το κάνεις μπροστά στα μάτια. Ναι, ναι, ναι. Και το κάνεις την ενέργεια που κάνεις, οπότε προκύπτει, έτσι. Ναι, και αυτό, οπότε, με τους πυρσούς που, και αυτό με τους πυρσούς που αναφέρατε, δηλαδή είναι, οι συλλήψεις είναι για άλλο σημείο, είναι σε άλλο σημείο και για κάτι που δεν καταλαβαίνω, μα ακούγεται πολύ πλημέλημα σκέτο. Μα έτσι κι αλλιώς σας ξαναείπα ότι και οι 5 ακροδεξιοί οι οποίοι συλλαμβάνονται στην περιοχή του Θησίου και οι 2 άνθρωποι από τους διαδηλωτές οι οποίοι έχουν συλληφθεί νωρίτερα στη Βικτόρια έχουν ενιαία δικογραφία με το περιστατικό στο Μοναστηράκι και ενιαία και οι 13 συνολικά περνούν ανάκριση σήμερα. Είναι προφανές ότι κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς βαρύνονται μόνο με πλημελήματα και από τις δύο μεριές. Απλώς δεν έκατσε η εισαγγελία, ακριβώς προκειμένου η Ελλάδα και η κυβέρνηση να δικαιολογήσουν τη θεωρία των διάκρων, δεν έκατσε να κάνει στοιχειώδη διαχωρισμό μεταξύ του χρόνου, του τόπου των συλλήψεων, των αδικημάτων, το αν είσαι θήτης ή θύμα και ούτω καθεξής. Ναι, φαίνεται προφανές ότι δεν θα έχουν όλοι την ίδια. Ναι, και το ξέρω ότι το επαναλάβατε απλώς γιατί έπαιξε πολύ αυτό το χαρτί των εντυπώσεων, της παρέμβασης, πόσος κόσμος θα πρόσεξε αυτό που λέτε εσείς για την ταυτοποίηση, ότι ταυτοποιήθηκε αυτός. Σου πει, συλλάβαμε 5 από εδώ, 5 από εκεί, κάναν επεισόδια, τους στέλνουμε στον εισαγγελέα και προφανώς ελάχιστοι θα ασχοληθούν δημοσιογραφικά με αυτή την υπόθεση στην πορεία για να δούμε τελικά ποιος καταδικάστηκε, ποιος αθωώθηκε, αν πιάσαμε το τάγμα, αν έπιασε η Ελλάς το τάγμα εφόδου κλπ. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα χρειαζόταν να προσθέσουμε και που δεν το έχουμε πει? Εγώ θέλω μόνο να προσθέσω ότι αυτή τη βδομάδα, μετά την γενικώς επιτυχημένη 1η Νοέμβρη από άποψη ότι ακυρώθηκε η πανευρωπαϊκή ακροδεξιά φιέστα, έτσι, μιλάμε για 30-40 άτομα που προσπάθησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις στείνοντας μια ενέδρα και στοχοποιώντας κυρίως κόσμο προερχόμενο από τα κατηλημένα προσφυγικά, που εκείνη την ώρα άλλαζε πρακτικά σειρμό από κόκκινη σε μπλε γραμμή. Η βδομάδα είναι αντιφασιστική και αυτή. Την Τετάρτη δικάζονται τα 4 μέλη του Ρουβίκονα, που ενώ υπάρχουν μάρτυρες και βιντεολειπτικό υλικό ότι βρίσκονταν στη συναυλία στο Νέο Ηράκλειο στις 28 του Οκτώβρη. Η κρατική ασφάλεια έχει φτιάξει ένα μείγμα κατηγοριών ότι βρίσκονταν στη Νέα Ιωνία και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανή αθώωσή τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους ταυτοποιούν. Και κλείνει η εβδομάδα με την Πέμπτη, όπου ο Παπαδιονυσίου, συλληφθής πριν 2 χρόνια για την επίθεση σε αντιφασιστική εκδήλωση της Κερφά στο Νέο Ηράκλειο, μέλος προπάτρια κι αυτός, εκδικάζει τη διευθυνσή του. Πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί για τις σωματικές βλάβες που προκάλεσε και ούτω καθεξής σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Οπότε η βδομάδα έχει ένθεν κακήθεν και από την πλευρά του αντιφασιστικού κινήματος και από την πλευρά των ακροδεξιών αρκετούς, ας πούμε, κόμβους σε επίπεδο δικαιοσύνης. Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με αυτά που βλέπουμε σε αυτόν τον χώρο είναι μάλλον από τις κραυγαλαίες περιπτώσεις, είναι από τις πιο προκλητικές περιπτώσεις. Αυτό που περιγράφεται τώρα νομίζω ότι είναι από τις πιο προκλητικές υποθέσεις ανθρώπων που θα συρθούν στα δικαστήρια, θα περάσουν μια πολύμηνη ταλαιπωρία στα χέρια του νόμου μέχρι να αποδείξουν ότι δεν φταίνε που είναι θύματα, ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη θέση του κατηγορούμενου για το ότι δέχτηκαν επίθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο δικηγόρος Παναγιώτης Αντωνίου, συνήγορος των συλληφθήσεων. Σον. Συλληφθήσεων. Συλληφθήσεων. Θα το απέφευγα. Για την φασιστική επίθεση στο μοναστηράκι. Εντάξει, το έγραψε και ο Παπαδάκης αυτό, ότι η αστυνομία δεν ψήνεται να διακρίνει μεταξύ το τι είναι να είσαι ένας ναζί αντεροβγάλτης ή τι είναι να είσαι το αντιφασιστικό κίνημα που αντιστέκεται στις δράσεις αυτών των ανθρώπων. Λογικό είναι για την αστυνομία να το κάνει αυτό. Είναι φοβερή η ευκολία με την οποία κατασκευάζονται κατηγορητήρια για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί επιθέσεις. Εμένα δεν πάβει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, ότι ποτέ δεν υπάρχει καμία συνέπεια για τους ανθρώπους οι οποίοι στείλουν αυτά τα κατηγορητήρια. Ότι είναι τόσο πολύ φυσιολογική και συνηθισμένη διαδικασία ότι θα περάσουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με την επίθεση, μαζί με την, είτε την κακοποίηση στα χέρια της αστυνομίας, είτε στην προκειμένη περίπτωση την επίθεση των ναζιστών στο τρένο, ότι μαζί με αυτό θα έχουν να περάσουν και την περιπέτεια της δικαιοσύνης μέχρι να φανεί, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, οπότε όλοι μαζί αναφωνούμε πάλι καλά. Mm-hmm. Πάλι καλά δηλαδή, που δεν μπαίνουν άνθρωποι στη φυλακή ακόμη συχνότερα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάνει φυλακή με πλαστά κατηγορητήρια, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτές τις φοβερές καταθέσεις αστυνομικών που το έχουμε δει σε πολλές δίκες, που φτάνει η στιγμή να μιλήσουν στο δικαστήριο και αρχίζουν δεν ξέρω, δεν είδα, δεν θυμάμαι, δεν θυμάστε τι έχετε καταθέσει, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, δεν ήσταν εκεί, ήμουν εκεί και ήμουν και αλλού. Οπότε αρχίζει ένα μείγμα από θολές μνήμες και αντιφάσεις, όπου τελικά τα κατηγορητήρια καταραίουν, αλλά στο μεταξύ έχει γίνει αυτή η δουλίτσα πάρα πολύ άνετα για την αστυνομία και πάρα πολύ οδυνηρά για τον κόσμο, ο οποίος όχι μόνο δέχεται την επίθεση των ναζί, αλλά μετά πρέπει να βρεθεί και στα χέρια της αστυνομίας. Ναι. Και είναι ένα βήμα παραπάνω αυτό που περιέγραψε ο κύριος Αντωνίου. Δηλαδή, συνήθως έχουμε, το είπα και πριν, ότι είδα τον τάδε, είδα τον πουλί να πετάει πέτρα. Μετά πάω εγώ στο δικαστήριο, ο αστυνομικός, και λέω, είδα τον πουλί να πετάει χάρακα. Είδα, γράψατε κάτι για χάρακα εδώ πέρα. Είδα να πετάει κάτι άλλο. Μα δεν είπατε στην κατάθεση ότι είδατε πέτρα. Αυτό εννοούσα. Και γίνεται αυτός ο διάλογος εκεί πέρα. Τώρα εδώ λέμε, είδα την τάδε να είναι ματωμένη έξω από τον σταθμό Μοναστηράκι. Λογικό, πας για σύλληψη. Τι σημαίνει αυτό, να συλληφθείς γιατί συμμετείχε στα επεισόδια. Αυτό. Και μετά συλλαμβάνεις και τις φίλες της που έχουν πάει από τις βοήθειες, που είναι από πάνω της. Και μια άλλη κυρία που ήταν όλη εκεί. Αυτή, ναι, δεν υπάρχει το σενάριο απλώς να είσαι θύμα της επίθεσης. Και επίσης, νομίζω εδώ, η δική μου εκτίμηση, προσωπική άποψη, είναι ότι οι συλλήψεις στο σωρό γίνονται και για να φαίνεται ότι η Ελλάδα κάνει δουλειά. Λοιπόν, πολύ απλά. Εδώ έχει γίνει αυτό και υποθέτω ότι θέλει η Ελλάδα να κάνει συλλήψεις. Υποθέτω επίσης ότι κάπως έτσι καταλήγουμε να λέμε ποιους έχουμε. Α, ήρθατε ως. Έλεγε τώρα ο Παναγιώτης Αντωνίου ότι τις είπανε να πάνε να καταθέσουν και μετά τις ανακοίνωσαν τις 3 ότι είναι και αυτές συλληφθήσεις. Οπότε κάπως έτσι ήταν. Θέλαν να κάνουν συλλήψεις για να δείξουν ότι κάναν συλλήψεις και συνέλαβαν όποιον βρήκαν μπροστά τους. Ποιος έχει τα αίματα εδώ? Α, εσύ. Ωραία. Και στις διαδηλώσεις δηλαδή το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό συλλαμβάνονται π.χ. τραυματισμένα άτομα για να είναι το σενάριο του ότι έχουν δεχθεί βία, αλλά καλά, επειδή όταν... έχουν αντισταθεί σε προσπάθεια σύλληψης. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Ναι. Όταν η βία που έχουν δεχθεί προέρχεται από την αστυνομία, αντιμετωπίζουμε αυτά τα πλαστά κατηγορητήρια ως μια κατασκευασμένη υπερασπιστική γραμμή εκ μέρους των εγκληματιών της αστυνομίας. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά εναντίον των ανθρώπων που υφίσταται την βαναυσότητα, τη βαρβαρότητα των αστυνομικών, και στη συνέχεια τα κατηγορητήρια αυτά απλώς δικαιολογούν για το δικαστήριο το γιατί οι μπάτσοι διέπραξαν τα αδικήματα που διέπραξαν. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει το ίδιο πράγμα εδώ πέρα με τους Ναζί. Είχαμε για την υπόθεση στο Νέο Ηράκλειο παράλληλα την ίδια μέρα με τον ξυλοδαρμό της 16χρονης και το νέα μαρτυρία που ήρθε στο φως είναι ότι μίλησε η πρώτη γιατρός που την παρέλαβε, η κυρία Ελένη Μπάγια, παθολόγος, στο Μέγκα, και ανέφερε ότι η κοπέλα της είπε ότι ξυλοκοπήθηκε από άνδρες της Όπκε. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Λέει, γύρω στις 9 η ώρα ήρθε η κοπέλα με το ΕΚΑΒ σε πολύ κακή κατάσταση, δεν επικοινωνούσε, είχε χαμηλό επίπεδο συνείδησης και ήταν στα όρια της διασωλήνωσης. Έφερε χτυπήματα σε θώρακα και χέρια. Αναστατωθήκαμε λόγω του νεαρού της ηλικίας της, όλα έδειχναν ότι είναι θύμα ξυλοδαρμού. Όσοι είδαμε τα χτυπήματα, τις εκχυμώσεις και τις βαριές κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις που είχε, το κάταγμα στο ηνιακό οστό, το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και τις εγκεφαλικές θλάσεις, καταλήξαμε ότι πιθανόν είναι από χτύπημα από γκλοπ. Κάναμε δύο αξονικές, φάνηκε ότι έχει κάταγμα στο κρανίο, εδώ κράνια αιμορραγία. Είναι καλύτερα η 16χρονη, πρέπει να παρακολουθείται από το σπίτι. Συμπεριφέρονταν, εννοεί την αστυνομία, στην κοπέλα σαν να ήταν ο θήτης και όχι το θύμα, μου είπε ότι ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς της Σόπκη. Ήρθαν και της πήραν το κινητό και είπαν ότι διενεργείται έρευνα. Ο ξυλοδαρμός είναι το επικρατέστερο σενάριο. Δεν ήρθε κανείς να μας πάρει κατάθεση. Η ιατροδικαστική εξέταση μιλά για τραύματα που έγιναν μετά από σύλληψη. Και συνεχίζει στη συνέχεια την κουβέντα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θάνο, μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Μ' αρέσει που είπες η καλή εβδομάδα όταν ξεκινούσαμε. Θα διαβάσουμε λίγο ποίηση πριν να τελειώσουμε. Βιωματική. Ναι. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος ποιητής? Εμένα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αισθάνομαι πως ο Νοέμβριος ήρθε πολύ γρήγορα φέτος, ίσως επειδή ο Οκτώβριος θύμιζε περισσότερο καλοκαίρι από ό,τι φθινόπωρο. Πρώτη ανασκόπηση του Νοεμβρίου. Θέλω να σταθώ λίγο. Εντάξει, και εμείς είμαστε. Βασικά και εμείς ποστάρουμε όταν βγαίνει η ανασκόπηση. Αλλά είναι επειδή δουλεύουμε κιόλας. Δεν θύμιζε καλοκαίρι ο Οκτώβριος. Ήταν ένας Οκτώβριος με ζέστη. Αλλά το καλοκαίρι ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν πολύ ωραίο καλοκαίρι. Και οπωσδήποτε το να έχει ζέστη τον Οκτώβριο είναι απλώς ένας κακός Οκτώβριος. Δεν είναι καθόλου καλοκαίρι. Μόνο ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να το πει αυτό. Άσχετος άνθρωπος. Άσχετος. Δηλαδή, ούτε για διακοπές δεν μπορείς να μιλήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κάθεται και γράφει πάντα αυτό με την ανασκόπηση και μου το στέλνουν πάντα αυτό όταν γράφει για ανασκόπηση. Ναι, λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό το post. Έτσι ξεκινάει το εβδομαδιαίο κυριακάτικο post του Πρωθυπουργού με την ανασκόπηση της εβδομάδας, όπου παρουσιάζει αντικειμενικά το κυβερνητικό έργο. Και τώρα, δεν ξέρω, ρωτάω, απευθύνω ερωτήματα, Κωνσταντίνε Πουλή. Τυχαίο που υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται ανασκόπηση, βγαίνει Σάββατο και έρχεται ο άλλος και λέει θα βγάζω μια ανασκόπηση κάθε Κυριακή? Εντάξει. Ήρθα εγώ, ρε παιδί μου, να σε ανταγωνιστώ, να πάω να κάνω, ας πούμε, συνέντευξη τύπου στο Μαξίμου, ξέρω. Έβαλες εσύ για πρωθυπουργός. Εντάξει. Πάει όλος και κάνει σατυρικό κείμενο, γιατί σατυρικό κείμενο είναι αυτό που λέει, έτσι όπως τα παρουσιάζει. Αλλά και το κάνει πάνω στην ανασκόπηση. Εντάξει. Για πνευματικά δικαιώματα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έχει και περιουσία, βγήκε το πόθεν έσχεστο. πούλησε, λέει, και 1,5 εκατομμύρια, πήρε και 1,5 εκατομμύρια από πώληση ακινήτου. Σκέψτε το. Αυτά γιατί δεν τα παίρνουν οι τράπεζες, αφού χρωστάει. Λέει, μην ανησυχείτε, θα δίνω λίγα-λίγα, ε. Αυτό. Μην μου τα πάρετε, θα δίνω. Κάτι πιστωτικές χρωστάνε εδώ μεταξύ. Δηλαδή, βλέπεις στο πόθεν έσχες έσοδα 1,5 εκατομμύρια από πώληση ακινήτου και ταυτόχρονα χρωστάνε κάτι πιστωτικές 15 χιλιάρικα. Κάτι δηλαδή, 15 χιλιάρικα τώρα, είναι ντροπή. Δεν σκύβεις να τα μαζέψεις τα 15 χιλιάρικα. Δώστα, απλά πλήρωσέ το να μην φαίνεται, να μην έχεις την ντροπή. Ένα μέρος του δανείου το πλήρωσε για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, του λέγανε. Είναι η κουλοσκόπηση. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Λέει μέσα, πάντως, συγγνώμη Κωνσταντίνα. Παρακαλώ. Για να πούμε και μια κουβέντα γι' αυτό. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών με την φορολογία. Θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής και ευθύς μαζί σας. Ξεκινάς έτσι και καταλαβαίνεις. Έρχεται. Μην πεις τίποτα άλλο. Ναι. Μην πεις τίποτα άλλο, ναι. Η δική μας κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα ότι οι φόροι πρέπει να είναι σταθεροί, λογικοί και δίκαιοι. Το έχουμε αποδείξει μειώνοντας έως σήμερα τουλάχιστον 50 φόρους που έχουν βοηθήσει πολύ και την επιχειρηματικότητα και την εργασία. Mm. Πρώτον. Πώς είναι αυτή η φόρη? Έχω δει 30, μέχρι τώρα λέγανε τουλάχιστον 30. Τώρα που βάζουν 1500 κατέβατα στους ελεύθερους επαγγελματίες, σου λέει, ξέρεις πώς μείωσα εγώ? 50 μείωσα. 60. Υπάρχει μια λίστα με 30 φόρους που μείωσε η Νέα Δημοκρατία, να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς τώρα είναι λίγο debatable, που λένε και στο χωριό μου, για το αν βοηθάει την οικονομία, όπως ο φόρος στα μερίσματα που τον μείωσαν. Έχει και κάποια άλλα, μειωμένο ΦΠΑ, ας πούμε, σε νησιά του Αιγαίου που πλήττονται από το προσφυγικό. Δηλαδή, βάζει διάφορα πράγματα. Εισφορές, σου λέει, μείωσα, αλλά έχει αυξήσει πάλι τους ελεύθερους επαγγελματίες σε κάποιες. Στους πιο χαμηλόμισθους κιόλας. Είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, έχει μειώσει κάποιους φόρους, ναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε την υπόθεση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, το λέει. Πιστεύω ότι οι φόροι πρέπει να είναι λογικοί, δίκαιοι, γιατί ξέρεις ότι έρχεται το αλλά. Δηλαδή, μιλούσε και ο Χατζηδάκης και λέει: εμείς πιστεύουμε ότι οι φόροι πρέπει να μειώνονται. Αλλά οι φοροφυγάδες. Ο Χατζηδάκης πάντως είπε μια σωστή κουβέντα, Θάνο. Για πες. Με συγχωρείς που θα το πω. Ρε παιδί μου, άλλος είναι τώρα άνθρωπος της πιάτσας. Ο Χατζηδάκης τώρα δεν το πιάνεις πουθενά. Είναι αλάνι μέσα στις επιχειρήσεις, το αυτό. Δηλαδή είναι γατόνι μεγάλο ο Χατζηδάκης. Mm-hmm. Και λέει, εντάξει, άμα παίρνεις, λέει, τώρα λιγότερα λεφτά από τον υπαλληλό, κλείσε το ρημάδι. Κλείσε το και τελείωνε και ξεμπέρδευε, loser. Πας τώρα και κάνεις μια δουλειά που δεν μπορείς να την κάνεις. Αχαήρευτε, άσχετε. Τον φέρατε στα όρια του, παιδιά, τον άνθρωπο. Και επειδή ο ίδιος έχει εργαστεί μόνο ως μισθωτός σε αυτές τις φυτευτές κομματικές θέσεις, στις οποίες κολοκάθεται με πολύ μεγάλη επιτυχία όλα τα χρόνια της ζωής του ανεξαιρέτως, δεν ξέρει πώς είναι αυτό. Δεν έχει καμιά ιδέα πώς είναι να μην πάει κάτι καλά. Δεν το ξέρει πώς είναι αυτό. Και το αντιμετωπίζει με εχθρότητα. Αυτό είναι λογικό, θα να πούμε. Το άγνωστο το αντιμετωπίζει πολύ συχνά με εχθρότητα. Αυτό του συμβαίνει του Χατζηδάκη με τη δουλειά. Αντιμετωπίζει με εχθρότητα τη δουλειά ακριβώς γιατί είναι αυτό το εξωτικό θηρίο. Δεν ξέρει ακριβώς τι είναι, ναι, και πώς να το προσεγγίσει. Είναι πιο αμερόληπτος, δηλαδή το έχουμε πει. Για την αμεροληψία το είχαμε πει. Δηλαδή είναι αμερόληπτος στο κομμάτι της εργασίας. Τώρα, εργοδότης, εργαζόμενος, παιδιά, εγώ. Εντάξει, βρήκαμε έναν αντικειμενικό κριτή γενικά στο χώρο της εργασίας. Έναν άνθρωπο που δεν. Έπιασε μια σκούπα και ήταν σαν να έπιανε. Σαν τη. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή να κάνει τη μάγισσα. Δεν ήξερα να πιάσει σκούπα, δεν έχει σκουπίσει ποτέ. Ναι. Σπαθεί. Καταρχάς, εσύ πιστεύεις ότι έχει σκόνες στο σπίτι του ή το σκουπίζει άλλος? Δηλαδή, πώς είναι? Έχεις έναν άνθρωπο που προφανώς δεν έχει ξαναπιάσει σκούπα στα χέρια του. Δεν αναρωτιέται. Υπάρχει φωτογραφία με την ώρα σκούπα. Δεν το λέμε έτσι. Άμα δεν έχει, έχει δει. Ναι, την κρατάει σαν 10 μπιλιάρδου, ρε παιδί. Ναι. Την κρατάει σαν να είναι κάτι άλλο. Ας πούμε ότι δεν θυμίζει σκούπα ο τρόπος με τον οποίο την κρατάει. Και γενικά αυτή η ανάρτηση είναι πολύ χαρακτηριστική, αυτή η τοποθέτηση είναι πολύ χαρακτηριστική της στάσης του Χατζηδάκη απέναντι στην εργασία, ακριβώς διότι δείχνει όχι την έλλειψη αντίληψης για το τι συμβαίνει εκεί πέρα, την αδιαφορία δείχνει. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που τα λένε, πάντως. Ναι, συνέχισε. Ναι, ρε παιδί μου. ο άλλος, επειδή είναι μαθημένος στο να έχει αυτός και οι φίλοι του εξασφαλισμένα τα χρήματα που μοιράζει το κρατικό ταμείο, όταν βλέπει κάποιον που δεν έχει μπει σε, αυτή την, σε αυτό το κόλπο, τον αντιμετωπίζει με περιφρόνηση. Mm-hmm. Πολύ λογικό είναι. Καλά κάνει. 40%. Ναι. Και μάλιστα λέει, πού είναι, αποτελεί, λέει ο Πρωθυπουργός, κοινωνική πρόκληση, δηλαδή αντικοινωνική συμπεριφορά, περίπου 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν ότι το ετήσιο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από αυτό του υπαλλήλου που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό. Τους λέει όλους φοροφυγάδες αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει κάποια διάκριση. Και στη συνέχεια, όχι μόνο είστε φοροφυγάδες, άμα όντως δεν θα πρέπει να δηλώσετε παραπάνω από το εισόδημά σας με το νέο καθεστώς, γιατί πρέπει να δηλώσετε τώρα και 10.000. Στερούν αυτοί κρίσιμα έσοδα για την αναγκαία αύξηση των κρατικών δαπανών στη δημόσια υγεία, παιδεία και ασφάλεια. Θάνο, μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Αυτό με εκνευρίζει. Αυτό είναι που μου φαίνεται το πιο χιδαίο από όλα. Γιατί είναι μονίμως ο άλλος στη φάση, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο και παρατήστε με τώρα με την υγεία και θα πάω στην Κρήτη να σας κλείσω τα νοσοκομεία που μου θέλετε και νοσοκομεία. Και πότε το θυμάται? Είναι να φορολογήσει τον φτωχό εκεί πέρα, ο οποίος είναι κάτω από το αφορολόγητο. Λέει, θα φας το χαράτσι στο κεφάλι και λες, γιατί θα το φάω. Μα λέει, πρέπει να. Τι, τα νοσοκομεία τι θα γίνουνε? Όχι. Και τότε ξαφνικά δεν έχουμε, δεν έχουμε γάζες την ώρα που εσύ φοροδιαφεύγεις. Ακριβώς, αυτό λέει. Ναι, δηλαδή, αυτό λέει. Με αυτουνού τα λεφτά θα τις έπαιρνε τις γάζες, καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είναι στις προτεραιότητές τους η δημόσια υγεία. Είναι ότι τους λείπουν τα λεφτά από το φτωχό που πάνε να του πάρουν το, μεταξύ, να του ξεκολλήσουν ό,τι τελευταίο ευρώ έχει στην τσέπη. Ακριβώς αυτή τη φράση, στερούν κρίσιμα έσοδα για την αναγκαία αύξηση των κρατικών δαπανών, δημόσια υγεία, παιδεία και ασφάλεια, θα μπορούσαμε να την πούμε και εμείς. Απλώς ας πούμε για τους εφοπλιστές ή τέλος πάντων για αυτούς που έχουν λεφτά. Δηλαδή για το top 10% π.χ. Αλλά εδώ πέρα τη χρησιμοποιώ ο Μητσοτάκης βάλλοντας κατά των φτωχότερων. Γιατί ανεβάζοντας αυτό, ανεβάζοντας το όριο, θα πιάσει κάποιους φοροφυγάδες, εντάξει. Θα δυσκολέψεις πάρα πολλούς, δεκάδες χιλιάδες άλλους. Θα το κάνεις απαγορευτικό να έχεις δικό σου γραφείο, να είσαι στο ελεύθερο επάγγελμα κλπ. Και παράλληλα, αυτός που από τα 60 χιλιάρικα δηλώνει 6, γιατί ξέρει, ξέρει πώς να το κάνει, θα δηλώσει 10. Δεν θα συνεισφέρει πολύ στα κρατικά έσοδα. Και το 60 είναι μικρό, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερα. Λοιπόν. Πάντως ο Υπουργός Επικρατείας έχει αφήσει και ανοιχτό το παράθυρο για διορθώσεις. Τώρα που είπες διορθώσεις, Θάνο, μου επιτρέπεις να σου κάνω κι εγώ μια διόρθωση. Παρακαλώ. Το ξέρεις ότι τις κάνω με καλή διάθεση. Όχι. Κοίταξε να δεις τι έκανες τώρα. Έκανες μια εκπομπή ραδιοφωνική η οποία ήταν πολύ γεμάτη. Τι συνέπειες έχει αυτό? Θα πληρωθώ παραπάνω? Όχι, θα πληρωθείς λιγότερο. Γιατί κάνεις την εκπομπή που είναι πολύ γεμάτη, ο κόσμος λοιπόν παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τι γίνεται, ποιον φέρνουν, να ήρθε ο ένας μιλάει ο άλλος, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει αυτό το χαλαρό κομμάτι της εκπομπής που καθόμαστε, κάνουμε ψηλή κουβεντούλα και λέμε τα νέα μας, λες και πίνουμε καφέ και ο κόσμος βάζει λεφτά στο chat. Κατάλαβες? Ναι, αλλά μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Δεν πειράζει, το χρήμα δεν είναι το παν. Αυτά δεν θέλω να είπε και μπήκε στην πλατφόρμα των συνδρομητών. Το τμήμα οικονομικού σχεδιασμού του The Press Project. Γράφει από πάνω η επιγραφή. Το χρήμα δεν είναι το παν. Για πες τα. Ναι, αλλά ξέχασα, είχαμε ένα πολύ ωραίο σχόλιο και τώρα πρέπει να πάω πάνω. Πήγαινε όπου χρειαστεί. Λοιπόν, Γιάννης. Έλα ρε Γιάννη. Όχι μάλλον, στον Γιάννη αυτό. Χρόνια πολλά στον μικρό σου Λευτεράκι που έγινε ναι. Τρία και ναι. Μεγαλώνει με φάρμα και ανασκόπηση. Να ζήσεις Λευτέρη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της φάρμας το φως και όλοι να λένε να ένασω. Φως. Χρόνια πολλά, Λευτέρη. Να τον χαίρεσαι, Γιάννη. Να τον χαίρεστε και να γίνει μπάχαλος, να σπάει βιτρίνες. Να το καμαρώσετε το παιδί. Θέλω να πω, ρε παιδί. Να το καμαρώσετε, θέλω να πω, το παιδί να πάει να πιάσει δουλειά στην τράπεζα, να γίνει αξιοσέβαστος πολίτης. θέλω να πω, να έχει στη ζωή του την, αυτά που θέλει και ο ίδιος. Ε, Θάνο, το έφερα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τελικά τόσο. Σα πιστεύω ότι έχει βγει πολύ καλό το σχόλιο. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Γεια σας, φιλιά.